batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet, pek aziz ve değerli kardeşlerim, kalmış olduğumuz yerde bu hafta inşallah cemaatle namaz kılmakla alakalı dersimizin konusu olacak. Evvela metni okuyorum. Affedersiniz. Faslun. Vessalatul cemaate sünnetun. Sünnetun müekkedetun. وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صلى في المسجد بالصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته اجزاه ما لم يتقدم عليه. وان صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. Evet. Yapacağımız dersin kısa metni böyleydi. Şimdi metnin kelime manasını veriyorum. Faslun, bu bir bölümdür. Bu bir fasıldır. Vessalatu namaz, hangi namaz? Cemaate, cemaatle kılınan namaz. Nedir? Sünnetun, sünnettir. Kimin üzeri sünnet? Hangi, nasıl bir sünnet? Müekkedetun. Müekked bir sünnet, tekitli, kuvvetli, güçlü bir sünnet. Kimin üzerine? Ve ala üzeri, kimin? Me'mumi, imama tabi olanın üzerine. Me'mumi, imama tabi olanın üzerine. En eğer yenviye, niyet eder, kim niyet eder? Yenviyel i'timame. Yenviyel i'timame. Uydum imama diye niyet eder. Dune başka, kim? İmamu, imamdan başka. Ve yecuzu, caiz olur. En eğer yetemme, tabi olur. Kim? El hurru, köleye. Kime? Balihu. Vel balihu, bali olana. Hürrün, köleye tabi olması, bali olanın. Vel murahiki, bali olmayana. Yani hür olan bir kişinin köleye tabi olması, bali olan bir kişinin bali olmayana tabi olması caizdir. وَلَا تَصُحُّ, sahih olmaz. Ne sahih olmaz? Kim için? قُدُوَةُ iktida etmek, tabi olmak. Kim? رَجُولٍ, erkeğin. Kime? بِاِمْرَاتٍ, kadına. Kadın erkeğin arkasında, erkek kadın arkasında namaz kılamaz, ona tabi olamaz. وَلَا قَارِئٍ, okumuşa tabi olamaz. Kim? وَلَا قَارِئٍ, yani okumamış. وَلَا قَارِئٍ, kime? بِاُمِّيِّ, okumamışa. Yani okumuş olan bir kişinin, alim olan bir kişinin, ummi, cahil olan bir kişiye tabi olması caiz değildir. Ama maalesef bugün öyle bir cahiller var ki alim orada duruyor, orada imamlık için mesela yarışıyor. Ve eyyuhey, herhangi, nerede, mevdi'in, yerinde, salla, namaz kılar, nerede, fil mescidi, mescide, mescitte yani, bis salati, namazda, kimle, imame, imami, imam ile, fihi, o mescidin içinde, ve huve, o, yani o kişi, alimun, bilicidir, bis salatihi, onun namazda olduğunu biliyor, bilicidir. Eczehu, o imama uyar ki malem yetekaddem. Öne geçmesi olmaz. Yani o mesela imamı herhangi bir yerde gördüğünde, efendim o imamı görüyorsa, o imama uyması caizdir. Ve huve o alimun, biliyor. Ve huve o alimun, biliyor. Yetekaddem bisalatihi. Dur malum, geçtik. اَزَّأَهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ Onun önüne geçmez, yani o imamın önüne geçmez, aleyhi onun üzerine. وَاَنْ اَيَرْ salla namaz kılar fil mescidi mescitte nerede vel me'mumu imama tabi olanda cemaatte harice dışında mescidi mescidin dışında ise kariben yakın minhu o imama tabi olandan o imama tabi olan cemaat ve huve o tabi olan alimun bilicidir bi salatihi onu namazda olduğunu görüyor biliyor o imamın ve la hailun engelsiz, arada bir perde, bir engel, bir duvar, bir şey yoksa hünake burada caze, caiz olur. Ona tabi olması caiz olur. Kısaca kelime manası da böyle. Şimdi toplu manasına geçiyorum. Burada kelime manası malumunuz cümleler efendim farklı farklı olduğu için Türkçe ile birebir efendim olmuyor. Bu nedenle efendim toplu manasını vermek zorunda kalıyoruz ki daha güzel anlaşılsın. Cemaatle namaz kılmanın hükmü. Konumuz bu. Cemaatle namaz kılmanın hükmü. Cemaatle namaz kılmak sünnet-i müekkededir. İmama tabi olan kişi uydum imama diye niyet eder. Yani niyeti getirir. İmamın cemaate imam oldum demesi gerekmez. Yani vacip olmaz, belki sünnet olur. Hür olan olanın köleye tabi olması. Hür olan bir kişinin köleye tabi olması caizdir. Kimi imamlara göre değildir. Şimdi onun izahatına geçeceğiz inşallah. Baliğin bali olmayana, yani buluğ çağına ermiş bir kişinin buluğ çağı olmayana tabi olması. Bali olanın bali olmayana tabi olması caizdir. Erkeğin kadına tabi olması caiz midir? Erkek olan bir kişinin kadına tabi olması caiz değildir. Okumuşun okumamışa tabi olması caiz midir? Okumuşun okumamışa tabi olması caiz değildir. Cemaat imama nasıl tabi olur? Caminin herhangi bir yerinde imamla namaz kılan kişi imamın namazda olduğunu biliyor, yani o imamı görüyor. Ve imamın önüne geçmemişse imama tabi olmak için bu kafidir. Eğer imam camide namaz kılıyor, imama tabi olanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde ise engel de yoksa, İmamın namazda olduğunu biliyorsa ona tabi olması caiz olur. Evet, şimdi bunların kısa bir izahatına geçeceğiz inşallah. Dedik ki cemaatle namaz kılmak sünnet-i müekkededir. İmama tabi olan kişi uydum imama diye niyet getirir. İmamın cemaate imam oldum demesi gerekmez. Yani vacip olmaz. Belki sünnet olur. Bakalım burada izahatta ne geçiyor. Muktedi cemaat için veya iktida için niyet etmelidir. Niyetin ihram tekbiriyle beraber olması. İhram tekbiri, ilk alınan tekbir. İftitah tekbiri. İftitah tekbiri denildiği gibi ihram tekbiri de deniliyor. Yani ihram tekbiri denildiği an, mesela namazın dışında iken kendisine bir takım şeyler helal iken, namazın içine girdiği an haram olur. Mesela konuşmak haram olur. Yemek haram olur. İçmek haram olur. Karşılıklı cevap almak vermek haram olur. Onun için buna ihram tekbiri denilmiş ve iftitah, başlangıç tekbiri. Eğer imama uymaya niyet etmeden uzun bir zaman bekler, beklemesi de örfen uzun olursa namazı bozulur. İmama uyması tesadüfen olur da imamı beklemesi kısa sürerse namazı sahih olur. Yani hemen mesela imama tabi olduğu gibi niyet ederek tabi olmak gerekiyor. İmamın ise imamet için niyet etmesi vacip değildir. Fakat cemaatin sevabını elde etmesi için imama, imamete niyet etmesi müstehaptır. Yani sevaptır. Niyet getirdiği zaman sevap kazanır. Eğer imama niyet et, imamete niyet etmezse, yani mesela ben cemaate imam oldum diye niyet etmezse, cemaat sevabını elde edemez. Zira kişi niyetle beraber yaptığı amelinde de sevap elde eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Bu hadisi Buhari, Müslim rivayet etmiştir. Büyük Şafii fıkhı bunu kayıt altına almıştır. Evet. Hür olan olanın köleye tabi olması. Hür olan bir kişinin köleye tabi olması caizdir. Bakalım izahatında ne var? Hür bir kişinin bir köleye ergenlik çağına girmiş bir kişinin bir murahike uyması caizdir. Yani hür olan bir kişinin köleye ergenlik çağına girmiş bir kişinin bir murahike. Murahik, bali olmamış çocuk. Caizdir. Bu efendim kaynak Kadı Ebu Şucca Gayetül İhtisar ve Şerhi Ravza Yayınları 193-194 sayfalarında kayıt altına alınmıştır. Bali olanın bali olmayana tabi olması caizdir. O geçti zaten izahatı. Erkeğin kadına tabi olması caiz midir? Erkek olan bir kişinin kadına tabi olması caiz değildir. Cemaat erkek olduğu halde imam kadın olmamalıdır. Çünkü cemaat kadınlardan oluşursa kadınların biri diğerine uyabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakın bir kadın bir erkeğe imamlık yapmasın. İbn-i Mace bunu rivayet etmiş. İmamda bulunması müstehap olan sıfatlar, imamın cemaattekilerden daha iyi fıkıh bilmesi, daha güzel Kur'an okuması, daha ahlaklı olması ve daha yaşlı olması menduptur. Bu sıfatların tümünün kendisinde bulunduğu imamın arkasında kılınan namaz, diğer imamların arkasına kılınan namazdan daha üstün ve sevabı daha fazladır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın kitabını en iyi bilen imamlık yapsın. Allah'ın kitabını bilmekte eşit iseler sünneti daha iyi bilen imamlık yapsın. Sünneti bilme hususunda eşit iseler daha önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de eşit iseler yaşlı olan imamlık yapsın. Bakın sıralama. Önce Kur'an'ı en iyi okuyan, eşitseler sünneti en iyi bilen, eşitseler efendim yani hicret etmiş olan, eşitseler en yaşlı olanlar. Bu hadisi Müslim 613 İbn Mesud'dan rivayet etmiştir. Okumuşun okumamışa tabi olması caiz midir? Okumuşun okumamışa tabi olması caiz değildir. Ama maalesef bugün üzülerek ifade edeyim. Gidin camilerde imamlık yarışı var. O ben geçeyim diyor, öbürü ben geçeyim diyor. Onlar zannediyorlar ki öne geçmekle sevap kazanırlar. Halbuki müezzin sorumlu değil, imam sorumludur. Çünkü cemaat imama uyuyor. İmam efendim eğer fıkhını bilmiyorsa, Allah'ın kitabını bilmiyorsa, sünnetini bilmiyorsa, efendim namaz nerelerde bozulur, nerelerde efendim bozulmaz onu bilmiyorsa, efendim nerede namaz fesada gider onu bilmiyorsa, sünnetini, vacibini, efendim farzını, rüknünü ayıramıyorsa o kişi cemaate imam olması caiz değildir. Dolayısıyla ancak ne olur? Kendisi gibi olana imam olabilir. Mesela O da on cahildir, okumamıştır. Öbürü de okumamıştır ama o birisi birisine biraz daha iyi biliyor. O birbirlerine olabilirler. Tamam. Ama bir imamın önünde olamazlar. Buna bu caiz değildir. İmamın da namazı olmaz. Bir şey daha gibi. Bir şeyden okunur değil mi orası? Evet. Cemaat imama nasıl tabi olur? Caminin herhangi bir yerinde imamla namaz kılan kişi imamın namazda olduğunu biliyor. Yani görüyor ve imamın önüne geçmemişse imama uymak, imama tabi olmak onun için kafidir. Eğer imam camide namaz kılıyor, imama tabi olanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde bir engel yoksa, imamın namazda olduğunu biliyorsa bunun tabi olması caizdir. Bakalım şimdi sırasıyla bunların izahatları var. Şimdi dedi ki eğer imam camide namaz kılıyor, imama tabi olanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde. Bakalım bu izahatta ne var? Evet, imam ile imama uyanların arası 3 zir'adan fazla olmamalıdır. Aşağı yukarı 1 zir'a takriben 50 santim kabul ederseniz 1,5 metre. 1,5 metre ara olmaması lazımdır. Buradaki zir'a normal bir zir'adır. Normal bir zir'a, kişinin zir'a ise yaklaşık 40 ile 50 santimdir. Her safın arası 3 zir'adan fazla olmamalıdır. Cemaat erkek ve kadınlardan oluşuyorsa önce erkekler sonra da kadınlar saf tutmalıdır. İmama uyanların biri kadın diğeri erkek ise kadın imamın soluna erkek sağına durmalıdır. İmam ve imama uyan kişi çölde ve benzeri açık alanlarda ise aralarındaki mesafe 1,5 metreden fazla olmamalıdır. Bu efendim izahat Büyük Şafii Fıkhı kitabından efendim kayıt altına alınmıştır. Caminin dışında veya yakın bir yerde ise engel de yoksa. Bakalım imama uymaya engel olan daha çok 3 sebep vardır. İmama uymaya engel olan daha çok 3 sebep vardır. 1. İmamla ona uyan arasında umuma ait araba ve benzeri vasıtaların gelip geçtiği yol, burada Şerh-i Tahavi'de alınmış. Bu tarife göre yol dar olup olur, gelip geçen araba ve benzeri şeyler bulunmazsa o takdirde imama uymaya engel bir neden sayılmaz. Çünkü namazın huzurunu bozacak, imamla cemaat arasını ayıracak, başka şeylerin girmesiyle cemaat amaç ve gayeyi yok edecek bir engel kalmamışsa oluyor. Kalmamış olur. Böyle bir durum olduğu zaman ne oluyor? Araya yol girerse dengeler bozuluyor yani. Cemaat amaç gayeyi yok edecek bir engel kalmamış oluyor. Bu ne oluyor? Bu da Fetavai Kadiyan'da El Hulasa'da beyan edilmiştir. Bununla beraber yol geniş olur da imama uyan saflar yolu tamamen saf halinde doldurup açık yer bırakmayacak olurlarsa o takdirde imama uymaya engel bir sebep kalmamış demektir. Ne olur? O arada mesela saflar ayrılmamış, efendim herkes imama uyuyor. Burada da bir engel yok. Öbüründe engel mesela var. Ondan sonra imam umuma ait yol üzerine namaz kıldırmak için durursa arkasında saf bağlayan cemaat yolu uzunlamasına tutmuşsa bakılır. Bir araba geçecek kadar açıklık kalmışsa iktida sahih olmaz. Yani tabi olmak sahih olmaz. Bir araba geçecek kadar. Bunun gibi birinci saf ile ikinci saf ya da üçüncü saf ile ikinci saf ile üçüncü saf arasında belirtilen ölçüde bir açıklığın kalmaması gerekir. Böyle bir şekilde yine o kadar açıklık olmaması lazım. Aksi halde iktida sahi olmaz. Bunu da El-Muhit Radiyuddin Serahsi Fetavai Kadihan'da bunu kayıt altına almıştır. Açık yerlerde kır ve bayırlarda, açık yerlerde, kır ve bayırlarda iktidaya engel olan açıklık ise, yani tabi olmaya engel olan açıklık ise, iki saf sığabilecek kadar bir mesafenin boş tutulmasıdır. Yani bir mesafenin içerisine iki saf mesela tutacak kadar olmuşsa, efendim o kadar mesafe olmamalı. Evet. O halde açık havada, çok tarla ve meralarda, imamla cemaat arasında belirtilen ölçüde bir boşluk kalırsa iktida sahih olmaz. Ancak bayram namazının kılındığı açık yerlerdeki namazlarda sözü edilen açıklığın bulunması iktidanın sıhhatine engel sayılmaz. Farz olan namazlardır. Yani bayram namazı yani engel değil diyor buna. Cenaze namazı kılman yerlerdeki, yani cenaze namazının kılınan yerlerdeki durum hakkında farklı görüşler vardır. En-Nevazil'de bu tür namazların mescit gibi kabul edilmesi o hükmü taşımasıdır. Yani mescit gibi yerlerde olması lazım. Bu hususta çünkü sözü edilen yerler özellikle cenaze namazına ya da bayram namazına ayrılmıştır. O halde mescit hükmünü bir bakıma almaktadır. Bunu da Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam Fıkhı Uysal Kitabevi cilt bir sayfa 304 efendim sayfasında bunu kayıt altına almıştır. Evet, burada dedi ki caminin herhangi bir yerinde imamla namaz kılan kişi imamı namazda olduğunu biliyor, yani görüyor ve imamın önüne geçmemişse imama tabi olmak için bu kafidir. İşte onun efendim izahatları kısa da olsa açıklandı. Eğer imam camide namaz kılıyor, imama tabi olanlar ise caminin dışında ise ve yakın bir yerde ise engel yoksa, imamın namazda olduğunu biliyorsa ona, o imama tabi olması caiz olur. Burada bir izahat daha var. Yani aralarında engel olup birbirlerini göremiyorlarsa o zaman tabi olamaz çünkü imamın nerede olduğunu bilmiyor. Yani eğer aralarında bir engel o var olup da imamı göremiyorlarsa sıkıntı var. Görüyorlarsa sıkıntı yok. Ondan sonra burada bir geniş izahat var. Cemaat, yani cemaat dediğimizde aklımıza ne gelir? Topluluk ve toplanma, bir araya gelme demektir. Cemaat namazı bir araya gelen Müslümanların bir imama uyarak topluca kıldıkları namaza denilir. Dinin direği olarak tanımlanan ve İslam'ın beş şartından birisi olan beş vakit namazın İslam'ın cemaate verdiği önemden dolayı toplu olarak eda edilmesi gerekmektedir. Cemaatle namaz kılmak kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Şimdi birisi efendim çıkıp sorsa, dese ki ya siz cemaatle namaz kılınacak diyorsunuz, bunun delili nedir? Hemen şunu cevap veririz. Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben şöyle buyurur. Sen müminler arasında bulunup onlara namaz kıldıracağın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber olsun. Bu kitaptaki delil. En-Nisa suresi 4. surenin 102. ayeti. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, şimdi efendim sünnetteki delil, kitaptaki delil bu. Sünnetteki delil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatle namazın faziletini şöyle açıklamıştır. Cemaatle kılınan namaz bir insanın tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bunu da Buhari, Ezan 30, Salat 87, Müslim Mesacit 245, Ebu Davud Salat 48, Tirmizi Salat 47. Başka bir rivayette bu fazilet 25 derece olarak ifade edilmiştir. Yani bir rivayette 27 derece, bir rivayette ise 25 derece. Bunu da İbn-i Mace Mesacit bölümünün 16. babında efendim bunu kayıt altına almıştır. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bir kimse güzel abdest alır, sırf namaz için camiye giderse, camiye varıncaya kadar atmış olduğu her adıma mukabil bir derece yükselir ve bir günah silinir. Ebu Davud Salat 8. Cemaatin teşekkül etmesi için en az iki kişi gereklidir. Cemaat nasıl olur? Cem'i olur yani. Şimdi tekil var, ikil var, bir de efendim çoğul var. Şimdi mesela cemaatin efendim cemaat olabilmesi için en azından iki kişi olması lazım. Tek kişiyle cemaat olmaz. Üç ve üçten yukarısı 5, 7, 10, efendim 1000, 3000, 5000, 100.000, milyon vesaire. Yani 3 ve 3'ten yukarısı cem'i sayılır. Ama cemaat da en azından 2 kişiden aşağıda olmamalı. Bu da imamla birlikte bir kişinin daha bulunmasıyla olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 ve daha yukarısı cemaattir. 2 ve daha yukarısı cemaattir. Bunu nerede bir kaynağı görüyoruz? Buhari ezan 35. Sözünde bunu anlıyoruz. Cemaatin gerçekleşmesi için bu iki kişiden birinin imam olması, diğerinin de buna uyması gerekir. İmama uyan şahıs ister erkek, ister kadın, ister akil olsun, ister çocuk olsun fark etmez. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi cemaat diye adlandırmıştır. Deli ve akil olmayan çocuk cemaat olarak kabul edilmez. Çünkü delinin üzerine namaz farz değildir. Evet. Zira bu ikisi namaz kılmakla yükümlü değildir ve adeta yok hükmündedirler. Çocuğa namaz farz olmadığı için, deliye de deli olduğu için namaz farz olmadığından dolayı, yani ikisinin olması demek, yani onların yok olması, yani olmamasıyla olması arasında fark yok. Çünkü ikisi de mükellef değillerdir. Bunu El-Kasani, Bedai'us-Senai, Beyrut baskısı 1394-1971 cilt 1 sayfa 156 efendim sayfede bunu kayıt altına almıştır. 5 vakit namaz, 5 vakit farz namaz ile teravih ve kusuf namazları gibi sünnetler cemaatle kılınabileceği gibi münferit olarak da kılınabilir. Ancak cuma namazı ile bayram namazlarının cemaatle kılınması şarttır. Çünkü zira bu iki namazın sıhhatinin şartlarından biri de cemaattir. Yani bunların sıhhat şartlarından biri de cemaattir. Tabii bunların da sahih olabilmesi için gereken şartlar var. Onlar da inşallah ileride efendim o şartlar geleceği için şimdi bunun üzerinde durmuyorum. 5 vakit, evet, ancak cuma namazı ile bayram namazlarının cemaatle kılınması şarttır. Zira bu iki namazın sıhhatinin şartlarından biri de cemaattir. Bayram namazları için imamla birlikte bir kişinin daha bulunması yeterlidir. O da iki kişiyle. Cuma namazı için ise bu sayı imam hariç 2'den az olamaz. Kadınların kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları caiz olmakla birlikte mekruhtur. İmam olamaz ama mekruhtur. Yani kılsalar namazları yerinde olur fakat mekruhtur. Çünkü imam olamazlar. Evet. Bu durumda imam olan kadın ön safın ortasında yer alır. Yani kendi aralarında olur mesela şey yaparlarsa imamlık yapmaz da mesela efendim kadın kadına mesela imam eğer yaparlarsa olursa yani namazları caiz olmakla beraber mekruh olur. Yani olmaz. Sevabı yok. El-Merginani adı geçen eser cilt 1 sayfa 56. Genç kadınların erkeklerle kılınan cemaat namazına gitmeleri de fitneye sebep olduğu takdirde mekruhtur. Eğer fitneye sebebiyet veriyorsa bu da mekruhtur. Ancak ihtiyar kadınlar için bir sakınca yoktur. El-Merginani yine adı geçen eserde cilt 1 sayfa 57. Cemaatle namaz kılan kişi sadece iki erkek ise imam kendisine uyan kişiyi sağ tarafında durdurur. İki kişiye imam olduğu takdirde onların önüne geçer. İmamdan başka bir erkek veya bir kadın bulunursa erkek imamın sağında, kadın imamın arkasında biraz geride durur. İki erkek ve bir kadın bulunursa erkekler imamın arkasında saf olur, kadın da bu iki erkeğin arkasında durur. Erkeklerin bir kadına veya çocuğa uymaları arkalarında namaz kılmaları caiz değildir. Bakın burada bir kısım ulemaya göre caiz olmakla beraber bir kısım ulema da caiz değildir. Hanefi mezhebinde bu caiz değildir mesela. Evet. Merginani cilt 1 sayfa 56. Metinde ne geçmişti? Caizdir. kölenin köle olmayana, mesela diyelim ki hürün köle olana tabi olması caizdir. Bali olanın bali olmayana tabi olması caizdir. Efendim, ama mesela burada ne diyor? Erkeklerin bir kadına veya çocuğa uymaları, arkalarında namaz kılmaları caiz değildir. Yani o efendim çocuk olduğu için, mürahik olduğu için caiz değildir. Safların sık ve düzgün olması, omuzların birbirine bitiştirilmesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde önemli durduğu bir husustur. Normal olarak orta bir sürede namaz kıldırması gerekir. Uzatarak cemaati bıktırması veya kısaltarak acele etmesi uygun değildir. Ancak belli bir cemaatin namazlarının uzatılmasını istemeleri halinde cemaatin uzatılmasında, namazın uzatılmasında bir beis yoktur. Yani mümkün oldukça çok uzatmadan normal bir şekilde, normal ama tadili erkanına uyacak şekilde, jet imamlar gibi değil, 8 dakika içerisinde efendim 20 rekat efendim teravih kılmak değildir. Böyle bir namaz zaten caiz değil, namaz da olmaz. Evet. Ama cemaat eğer istiyorsa devam eden mesela uzatılmasını istiyorsa bunda sakınca yok. Cemaat namazında kadınlarla çocuklar bulunursa sırasıyla en önde erkekler, sonra kadınlar, en arkada da çocuklar dizilir. Bu da mesela sıralamadır. En önde erkek, en arkasında efendim kadın, ondan sonra çocuklar. Erkek imama uyan kadının aralarında bir perde vesaire olmadan imamın yanında durması erkeğin namazını bozar. El Merginani adı geçen eser cilt bir sayfa 57. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazının faziletini çeşitli vesilelerle dile getirmiş. Kendisinde bu konuda birçok hadis işitilmiştir. Bunlardan bazıları adamın cemaatle namaz kıldığı, namaz evinde veya çarşısında kıldığı namazdan 27 derece küsür derece fazladır demiş. Bu hadisi İbn-i Mace Mesacit 16'da kayıt altına almıştır. Adamın cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 27 derece üstündür. Bunu da Buhari, Ezan 29, Müslim Mesacit 249, El-Muvata Cema'a 1, İbn-i Mace Mesacit 16. Eğer halk yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek dahi olsa cemaate gelirlerdi. Bunu İbn-i Mace Mesacit 18. Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını efendim ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim hem yatsı hem de sabah namazı, sabahı cemaatle kılarsa bir geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Ebu Davud Es-Sala 45 babında burayı zikretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan cemaatle namazı teşvik ederken diğer yandan cemaati terk edenleri şöyle yermektedir. Cemaati terk edenleri de kınamıştır. Şöyle demiştir. Vallahi içimden öyle arzu ediyorum ki namaza durulmasını emredeyim de ikame edilsin. Sonra bir adama emredeyim, halka namaz kıldırsın. Bu emirden sonra beraberinden odun demetleri olan birkaç adamı cemaate gelmeyen guruha götürüp üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım. El-Muvata Cema'a 3 İbn-i Mace Mesacit 17. Vallahi bazı kavimler cemaatleri terk etmekten vazgeçecekler ya da Allah onların kalplerini mühürleyecektir. Sonra da muhakkak gafillerden olacaklardır. Bunu da İbn-i Mace Mesacit 17. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında günümüze kadar namaz bu üstün faziletinden dolayı cemaatle eda edilmiş. Bu maksat için inşa edilen camiler de ifa ettikleri daha birçok fonksiyonlarla birlikte sosyal birer kurum haline gelmişlerdir. Cemaatle namaz, Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkede, Şafii mezhebine göre farz-ı kifaye, sünnet-i müekkede. Yani bazı alimler de farz-ı kifaye de demişlerdir. ve sünnet-i müekkededir demişlerdir. Maliki mezhebine sünnet-i müekkede farz-ı kifaye, Hanbeli mezhebinde ve Davudi el-Zahiri'ye göre ise farz-ı ayn'dır. Bakın, Hanbelilerde farz-ı ayn'dır. Tecrid-i Sarih, bu hadisi Tecrid-i Sarih tercümesi, cilt 2 sayfa 604. Cemaate katılmak için başkalarıyla namaz kılmaya gücü yetmek, çıplak olmamak ve mükim olmak şartları aranmaktadır. Bir kimse evinde hanım ve çocuklarına imamlık yaparsa cemaatin faziletini elde edebilir, sevap kazanabilir. Yani onun için mesela bu cemaat efendim namazlarını evimizde bile olsa hiçbir şekilde cemaatsiz kılmamamız lazım. Fakat camide cemaatle kılmak daha çok sevap gerektirir. Caminin sevabı daha farklıdır. Cemaat herhangi bir yerde alenen eda edilmediği takdirde evlerde ve dükkanlarda ilan edilmeden kılınan namaz gibi halkı cemaat sorumluluğundan kurtaramaz. Eğer mesela bir kısım Müslümanlar, şimdi mesela bazı alimler sünnet-i müekkede demiştir, bazıları farz-ı kifaya demiştir, bazıları da farz demiştir. Şimdi farz-ı kifaya nedir? Bir kısım Müslümanların efendim yerine getirmesiyle o farz diğer Müslümanlardan düşer. Şimdi eğer ki mesela hiçbir yerde bu cemaatle kılınan namaz tamamen terk ediliyorsa bütün Müslümanlar günahkardır. Bu efendim günaha ortaktır. Ama bir kısım Müslümanlar kılıp diğerleri yapıyorsa, kimi evinde yapıyor, kimi camide yapıyor efendim, ama bu bir şekil devam ediliyorsa bu da farz-ı kifaye olduğundan dolayı efendim bu farziyet diğerlerinin üstünde kalkar ama onlar da onun sevabına mahrum olurlar. Evet. Cemaate katılmak, evet. Cemaat herhangi, evet. Nerede? Cemaate namaz kılmayan bir yöre halkı önce ezan ile cemaat olmaya davet etmek gerekir. Mesela şimdi cemaatle kılmak nasıl olur? Önce ezanla cemaat davet edilir. İslam'ın hakim olduğu toplumda Müslümanlar eğer bu davetle cemaate gelmezlerse onları cemaate katılmaya zorlamak için şiddete başvurmak gerekir. Cemaati çok olan camide cemaatle namaz kılmak daha eftaldır. Bir yerde ne kadar çok varsa daha eftaldır. Ancak imam ehli bid'atten olursa, onun küfrünü değil fıskını gerektiren bir hal bulunursa, o zaman cemaati az olan camiye gitmek daha iyidir. Şimdi bir yerde gördün, adam ehli bid'attır veya fasıktır veya efendim işte buna benzeyen bir takım efendim diğer insanlarda, diğer mesela takva yönünü göremiyorsan, efendim ufak camilerde de kılabilirsin, bunda bir sıkıntı yok. Ama bidatçının arkasında da sakınmak gerekir. Eğer mürtet ise mürtedin arkasında zaten hiç namaz caiz değildir. Cemaatle namaz kılmak için camiye gitmeye engel olan bazı mazeretler vardır. Ki bunlar fıkıhta cemaate gitmemeyi mübah kılan özürler denilir buna. Bu mazeretler şunlardır. Yürüyemeyecek kadar hasta olmak, felçli olmak, İhtiyar olmak, kör olmak, kolu ayağı kesik olmak, bunların dışında herkesin kendi durumuna göre meşru sayılan önemli mazaretleri de cemaate gitmemeyi mübah kılabilir. Evde hastasının başında bulunması gereken kişi vesaire gibi. Mesela şimdi adam gidecek ama evde bakıma muhtaç bir hasta var. O hastaya efendim gittiği takdirde o hastaya, hastanın başına bir şey geleceğinden korkulduğundan dolayı efendim bu da bir özürdür. Dolayısıyla evde de cemaatle namazını kılabilir. Cemaatle namazda kendisine uyulan kimseye imam, vazifesine imamet, cemaatin imama uyması iktida, imama uyanların uyanlara muktedi, muktedilerin meydana getirdiği düzgün sıraya da saf denir. Bakın, cemaatle namazda kendisine uyulan kimseye imam. Kime uyulur? İmama uyulur. Vazifesine imamet. İmamın vazifesi nedir? İmamettir. Efendim, cemaatin imama uymasına iktida. İktida. İmama uyanlara muktedi, imama uyanlara da muktedi denilir. Muktedilerin meydana getirdiği düzgün sıraya da saf denir. Yani cemaatin, muktedi cemaattir. Cemaat saf halinde namaz kılarken hareketlerini imamdan sonra yapmak zorundadır. Mesela rükûa varıştan, rüküden kalkışta, secdeye varışta vesaire imamı takip eder. İmamdan başka bir kişi bile olsa cemaatle namaz kılınabilir. Şüphesiz cemaat namazı ferdi olarak kılınan namazlardan sevap bakımından daha üstündür. Müslümanları bir araya getirmesi, onlara dayanışma ruhu aşılaması faziletlerinden bazılarıdır. Bu bir araya gelmenin efendim bir manadaki şeyi Müslümanların efendim dayanışma ruhu, Müslümanlardan efendim şey olması. Ama maalesef bugün efendim camide efendim bir gövde caminin dışına çıktığı zaman gövdeler çoğalıyor. Yani o ruh tamamen ortadan kalkıyor. Bu faziletlerden maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Vaktin evvelinde namaza gitmek. Yani bu fazileti almak için ne yapmak gerekir? Vaktinden önce gitmek gerekir. 2. İslam'ın şiarını açığa vurmak. Namaz nedir? İslam'ın şiarıdır. İslam'ın işaretidir. Onu açığa vurmak. 3. İbadet üzerinde toplanarak yardımlaşmakla şeytanı çileden çıkarmak. Bu efendim dayanışma ne yapar? Şeytanı çileden çıkartır. 4. İbadete karşı gevşekliği olanın canlanması. Mesela adam efendim gevşeklik varsa cemaate gittiği zaman canlılık gelir. 5. Münafıklık vasfından ve suizandan selamette bulunmak. Münafıklık vasfından efendim suizanda. Mesela ya bu adam acaba namaz kılmıyor mu diye mesela birilerin onun hakkında suizan etmesi. Bundan dolayı selamette bulunmak. 6. Komşular arasında kaynaşma düzeninin kurulması. 7. Namaz vakitlerinde semt sakinlerinin buluşmaları. 8. Müslümanlar arasında bulunması gerekli olan birlik ve beraberliğin örnek bir misalini vermek ve pekiştirmek. İbn-i Mace Tercüme ve Şerhi Cilt 2 sayfa 632 Halit Erboğa İkra İslam Ansiklopedisi bunu kayıt altına almıştır. Evet. Evet, şimdi buraya kadar bu cemaatle ilgili efendim teferruatlarını az da olsa bunun teferruatları tam manasıyla vermeye kalkıştığımız zaman bunu bir dersle değil en azından birkaç dersle ancak bitirebiliriz. Fakat özet olarak bu kadar mesela özetlerini sunabildik. Bunun yanı başında cemaatle namaz kılmanın hükmünün delilleri. Bakalım nasıl deliller nasıl gelmiş. Cemaatle namaz kılmak sünnet-i müekkede oluşunun delilleri. Bunun delili ise şu hadis-i şeriflerdir. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam cemaatle kılınan namaz yalnız kılındığı namazdan 27 derece faziletli olur. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Onların efendim sayfalarını, bablarını, numaralarını okumuyorum. Et-Tezhib fi Edilletuhu yazarı diyor ki, esah olan cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. Yani müekked sünnet olmakla beraber ittifak var zaten. Farz-ı kifaye diyenler de var. Farz-ı ayn diyenler de var. Hanbeliler farz-ı ayndir diyor. Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 71. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Andolsun ki namazın kılınması ve birinin geçip onlara namaz kıldırması için emir vermeyin. Sonra da beraberlerinden odun bulunan bir kısım insanlarla gidip insan namaza iştirak etmeyenlerin evlerini cayır cayır yakmayı arzu ettim. Bunu da nedir? Bu efendim bunu Ebu Davud rivayet etmiş. İbni Hibban da bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Evet, burada bayağı bir kaynak da var. İbni Hibban fi et-Tezhib fi Edilletuhu Sahih Buhari Ebu Davud tercümesi Müslim İbni Mace Tirmizi bunu kayıt altına almışlardır bu paragrafı. İmama uyan kişinin durumunun delili, imama uyan kişi uydum imama diye niyet eder, imamın imam oldum demesi gerekmez çünkü imamı uydum imama demesi lazım gelir ki cemaat sevabı sahih olsun. Bunun da efendim et-tezhib fi edilletuhu sayfa 71. Bu hususta ameller niyetlere göredir. Hadisi de mevcuttur. Bunu da Sahih Buhari ve Müslim efendim bunu rivayet etmiştir. Hür olan bir kimsenin bali köleye, bali olanın bali olmayana uymasının delili, hür olan bir kibirinin köleye tabi olması, bali olanın olmayana tabi olması, bali olmayana tabi olması caizdir. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. Buhari'nin yapmış olduğu rivayette Amr bin Seleme 7 veya 8 yaşındayken kavmine imamlık yapardı. Bakın. Bunun efendim Amr bin Seleme 7 veya 8 yaşındayken kavmine imamlık yapardı. Bu hadisi et-tezhib fi edilletuhu metni gayeti ve takrib ve Sahih-i Buhari bunu rivayet kayıt altına almıştır. Bu hadis bali olmayanın baliye imamlık yapmasının delilidir. Çünkü 7 veya 8 yaşındaki çocuk daha bali olmadan imamlık yapmıştır. Kölenin hüre olan birisine imamlık yapmasının delili ise şu hadis-i şeriftir. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet edilmiştir. İlk muhacirler Küba'da bir yer olan El-Üsbate denilen mevkiye geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edip gelmesinden önce kendilerine Huzeyfe'nin himayesinde olan Salim imamlık ederdi. Salim onların Kur'an'ı en çok belleyip okuyanları idi. Bunu Buhari ezan babında rivayet altına almıştır. Halbuki Salim azat edilmeden önce köle iken o cemaate imamlık etmesidir. Huzeyfe ailesi sonra Salim'i azat edip oğul edinmişlerdir. Bunu da Buhari efendim tercümesi cilt 2 sayfa 721. Bakın bu mesela bali olanın mesela Amr bin Seleme 7 veya 8 yaşındayken kavmine efendim imamlık yapması efendim ondan sonra Huzeyfe'nin de daha henüz köleyken cemaate imamlık yapması. Bunun delili de budur. Yani caizdir. Diğer bir hadis-i şerifte ise Hazreti Enes radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinize başı kuru üzüm tanesi gibi olan Habeşli bir köle amil yani vali ve kumandan tayin edilmiş olsa onu dinleyiniz ve itaat ediniz buyurmuştur. Bu hadisi efendim Buhari ezan babında rivayet etmiştir. Erkeğin kadına tabi olması caiz olmadığının delili. Malik bin Hüveyris radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste o dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu. Her kim bir topluluğu ziyaret ederse onlara imam olmasın. Onlardan kendilerinden biri imam olsun. Yani bir yere gittiği takdirde asıl itibariyle ev sahibi kendisi imam olması lazım. Yani bir yere bir insan gittiği zaman o onlara diyor imam olmasın. Efendim onlardan o kavminde biri olan efendim onlara imam olsun. Bunda efendim bu nedir? Bunun kaynağı Tirmizi Salat babında bunu efendim rivayet etmiştir. Bunda anlaşılan şudur. Ki bir kadın bir kavme imam olamaz ancak o kavmin erkeklerinde biri imam olur. Bu da et-tezhib fi edilletuhu Sayfa 72. İbn-i Mace'de şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakın bir kadın bir erkeğe imamlık yapmasın buyurmuştur. Evet. Bir imamlık yapmasın buyurmuştur. Bunun delili ise Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 202. Buhari'nin rivayetinde şöyledir. Ez-Zühri biz kurtuluş olmayan bir zaruretten dolayı müstesna kadınlığa özenen kimse arkasında namaz kılmasını doğru görmeyiz demiştir. Bu hadisin kaynağı efendim Buhari ve Müslim. Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Okumuşun okumamışa tamam dersi bitirelim. Tamam. Evet. Okumuşun okumamışa tabi olması caiz olmadığının delili ise İbn Mesud radıyallahu teala İbn Mesud el-Bedri radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaate Allah'ın kitabını en iyi okuyanları ve okumada en kıdemli olanları en çok ezberleyenler imam olur. Eğer okumada eşit iseler hicret bakımında en kıdemleri. Eğer hicrette de eşit iseler hicret bakımından en kıdemli olanları. Yaşta en büyükleri onlara imam olsun. Kişiye evin idaresi altında bulunan yerde makamında imam olunmaz. Evinde tekrimesi yani yatağı üzerinde oturulmaz. Ancak imama imam olmaya ve yatağa oturmaya izin verirse o zaman sıkıntı yok. Bunun kaynağı bayağı bir uzun. Bunda sakınca yani mesela bu durumda izin verildiği takdirde sakıncalar kalkar ortada. Çünkü okumuş kişi Fatiha'yı güzel okur ama okumamış ümmi kişi okuduğu harfleri birbirine karıştırır. Onun için tabi ona tabi olunmaz. Çünkü Fatiha'yı okumak tam bir rükündür. Bu rükün tam yapılmadığı zaman ona tabi olunmaz. Onun için onun kendisine zarureten namazı sahihtir. Çünkü onun gücü onu öğrenmeye o esnada yetmez. Dolayısıyla kendisine kendi namazı ise kendi yani o yetmediği gibi kendi namazı sahih olur fakat kendisine tabi olunamaz. Çünkü ümmidir yani onu bilmiyor. Evet. Konuyu az kaldı bitiriyoruz inşallah. Bitiyor zaten. Daha bir dahaki dersimizde bunu tekrar şey yapmaya gerek kalmıyor. Caminin herhangi bir yerinde imama tabi olanın ve olmamanın delili. Caminin herhangi bir yerde imamla namaz kılan kişi imamı namazda olduğunu biliyor ve imamın önüne geçmemişse imama tabi olmak için bu kafidir. Bunun manası şudur yani o imamı namazda görüyor ve onu duyuyor ve daha çok onu açık bir şekilde onu duyuyor ve saflarının bir kısmını görüyor imama uyulması için bu kafidir. Bu yetiyor yani. Bu da efendim et-tezhib fi edilletuhu metni gayetu ve takrib de kayıt altına alınmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imam ancak kendisine uyurması için imam olmuştur. Bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. İmam camide imama uyanlar caminin dışında ise ve delilleri. Eğer imamın camide namaz kılıyor, imama uyanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde olup da engel yoksa, imamın namazda olduğunu biliyorsa imama tabi olması caiz olur. Yani imama uyan bir kimse o imamı görmeli ve imamın arkasındaki safın bir kısmını görmeli. Veya imamın sesini işitmesi gibi veya mübelli yani tebliğ edenin sesini işitmeli. bu hadi bunu Beycuri kayıt altına almıştır. İmam ile imama uyanların arası 3 zira'dan fazla açık olmamalıdır. 3 saf değil mi? Evet, 3 zira. 3 zira şöyle, yani aşağı yukarı bazı zira 40 santimdir, bazı 50 santimdir, yani 1,5 metre. Evet. Burada cemaatle namaz kılmanın fıkıh kitaplardaki yerleri biraz bayağı bir uzundur. Onları okumayacağım. Sadece efendim soru cevabını okuyacağım, geçeceğim. Bitiyor zaten. Evet. Şimdi cemaatle namaz kılmanın hükmü ve bununla ilgili soru ve cevaplar. Soru: cemaatle namaz kılmak nasıldır? Ben sadece bu sorunun efendim soru ve cevabı efendim bu kısa metnin üzerinde efendim veriyoruz. Çünkü teferruatla versek zaman yetmez. Cevap: cemaatle namaz kılmak sünnet-i müekkededir. Soru: imama tabi olan kişi ne demesi lazım ve imamın ne demesi lazımdır? Cevap: imama tabi olan kişi uydum imama diye niyet getirir. İmamın da cemaata imam oldum demesi gerekmez. Yani vacip olmaz, belki sünnet olur. Hür olan bir kişinin köleye tabi olması caiz midir? Evet, hür olan bir kişinin köleye tabi olması caizdir. Bali olanın bali olmayana tabi olması caiz midir? Evet, bali olanın bali olmayana tabi olması caizdir. Bunun delillerini okuduk. Kimi ulemaya göre değildir. Erkek olan bir kişinin kadına tabi olması caiz midir? Hayır, erkek olan bir kişinin kadına tabi olması caiz değildir. Soru: yine caminin herhangi bir yerinde imamla namaz kılan kişi imamın namazda olduğunu görüyor, biliyor, yani onu görüyor arada ve imamın önüne geçmemişse imama tabi olmak için yeterli midir? Evet, caminin herhangi bir yerinde imamla namaz kılan kişi imamın namazda olduğunu biliyor, yani görüyor ve imamın önüne geçmemişse imama tabi olmak için bu kafidir. Eğer imam camide namaz kılıyor, imama tabi olanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde ise engel yoksa, imamın namazda olduğunu biliyorsa ona tabi olması caiz olur mu? Evet, eğer imam camide namaz kılıyor, imama tabi olanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde ise engel yoksa, imamı namazda olduğunu biliyorsa ona tabi olması caiz olur. Hitamuhu misk ve fî zâlike فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. وَصَلَى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ